перед великим зібранням було прочитано грамоту, якою викривався Степан Малий. Юрба стояла і слухала мовчки, ніяк не реагувала на слова чужинця. Довгорукий домігся лише того, що чорногорці присягнули на вірність Росії, і заспокоївся. Одначе другого дня ця юрба прибігла до Степана Малого по заступництво. Тоді Долгорукий кинув Степана Малого у в'язницю. Дізнавшись про це, чорногорці стали на захист Степана Малого. Ледве вдалося князю погамувати юрбу. Звичаї чорногорців були незрозумілі йому, і князь Долгорукий не мав можливості ніяк налагодити з ними контакту. На всій Чорній горі не виявилося людини, яка б розуміла князя за винятком Степана Малого. Степан умів входити в довір'я чорногорців, грав на їхніх релігійних почуттях, зажив слави провидця. Зневірившись будь-що зробити на Чорній горі, Долгорукий звільнив Степана Малого з в'язниці, взяв з нього клятву на вірність Росії, одягнув у мундир російського офіцера і, доручивши йому головне розпорядження на Чорній горі, покинув незрозумілий йому край. Як тільки полковник Паскевич почав хоч із милицею ходити, він одразу подався в діючу армію, куди його запрошував сам головнокомандуючий. По дорозі сказав Козьмі: «Повертайся, голубчику, додому. Коли хочеш, візьми з собою і друга свого, якщо живий. Вдома на вас сім'ї чекають, а в армії ваша роль дуже незавидна». І коли прибув до місця, подарував Кузьмі і Павлу Павлу по коневі як плату за службу. Та не встигли бранопільчани виїхати з військового розташування, як зустріли в обозі Данила. Був серед хворих і поранених і Емелян Пугачов, з яким Данило під час штурму російськими військами сильно укріпленої турецької фортеці встиг подружитися ще більше. Після падіння Бендер Пугачов тяжко захворів. На грудях і ногах появилися виразки. Данило і Емелян часто тепер гомоніли про життя. Данило познайомив бранопільчан з Емеляном. Ввечері сиділи разом біля вогню, розмовляли. Кузьма розповідав про Степана Малого, що був колись коновалом, а став правителем Чорногорії. «І його князь Долгорукий випустив», – дивувався Емелян. «Випустив, бо не кривдить він людей, а вони шанують його». «Дива, братушки!» – плескав себе долонями по колінах Емелян. «Знав, що самозванець, і випустив». «А ти куди поранений?» – спитав Павло Павло Омеляна, не примітивши зовнішніх ознак поранення. «Та, мабуть, у саме серце», – різко махнув рукою Омелян і одразу скривився від болю. Кузьма умовляв брата їхати лікуватися додому, але Данило відмовився. Скоро, мовляв, одужає, рана неглибока. На цьому розмова і закінчилася. У три боки розійшлися шляхи: Омеляна на Дон, Чумаків у Бране Поле, Данила на турків. У цей час усе запорозьке військо було поділене на три частини. Головне, близько 7 тисяч козаків на чолі з кошовим отаманом Петром Калнишевським, було віддане під команду князя Прозоровського. Низове, близько 3,5 тисяч, під оруди військового старшини Третяка на 4 десятках байдаків увійшло в лиман під Очаків. Нарешті третя частина, близько 1000 козаків під командою полковника Порохні, підпорядковано полковнику Бергу, військо якого стояло на річці Конці. Загони першого війська запорожців стояли біля Очакова, з невеликими втратами здобули його передмістя, дісталися до Дністровського лиману, де не давали супротивникові спокою. Все літо вишукували запорожці по лиманах ворогів стіни Кінзбурнського замку. Військовий старшина Третяк сидів на байдаку і потягав люлечку. Він був спокійний, зосереджений. Та от до нього підійшов Джура. «Що скажеш, сучий сину?» – пахнув димом Третяк. «Приблуду впіймали», – закліпав повіками Джура. «Турок?» «Нє». «Татарин?» «Нє, пане полковнику, буйвол». «Що?» – здивувався військовий старшина. «Чоловік, але на буйвола схожий. Веди сюди на налигачі». Привели Данила із зв'язаними назад руками. Третяк глянув, розреготався. «І справді буйвол. А ну, трохи ми розв'яжемо руки та спробуй при мені приборкати». «Для чого трудитися чоловікові? Я сам». Сіпнувся Данило, і мотуз упав на березі. «А тепер хай зв'язує, тільки не таким гнилим». «Подай мені трохи мотуза», – зажадав спокійний старшина Третяк. Взяв, рвонув обома руками. «Нічого собі, мотуз. «Гнилим, кажеш? Ану, сідай та розкажи, звідки і куди мандруєш?» «Своїх шукаю», – присів поряд Данило і розповів про поранення. «Так ти, Василь Журба, чув я про тебе. Трохиме, не шукай міцнішого мотуза, бо і того перерве». І до Данила. «Твоїх тут нема. Десь вони на Очаків стежку топчуть. А ми за якийсь час Кінзбурнський замок тривожити почнемо. Залишайся, може, згодишся? А коли живий залишишся, своїх шукатимеш». Ніч була зоряна, притискаючись до берега, байдаки стрілою полетіли в бік фортеці. Козаки переднього байдака першими відкрили вогонь по замку. Полетіли ядра і з інших байдаків. Громовицю зняли таку, що її почули в Очакові. Вислали 11 турецьких кораблів. «Відступай, не стріляй, триматися на відстані, щоб турки бачили нас», – командував Третяк. «Для чого так?» – поцікавився Данило. «Зараз узнаєш». «Пане полковник», – прибіг вістовий, – «Семена потилицю вбито». «Добрий козак, та дурень коли вбили. Гайда!» – глянув на Данила. «Туди, на байдак. Приготуй гармати та не гарячкуй мені. Нам необхідно вийти до Дніпрового гирла, а там ще і на берегах цяцьки стоять. Іди!» Данило обійшов байдак усі на місцях, які має бути в цей бойовий час. «Суши весла», – наказав Данило, і байдак захитався на хвилях. «Що трапилось? Не видно турецьких кораблів?» «Та ні ж, бо одного видно!» «Чого стали?» – почулося з другого байдака. «А доки ми будемо відступати?» «Слухай, отамане, поки місяць за хмарою, давай пропустимо зо два кораблі, ти бий по третьому, а я піду на абордаж». «Боже ж мій Данило, чи пак Василь Журба!» – радісно вигукнув Селивон Вовниг, один з найкращих лоцманів Запорожжя. «Давай, як ти сказав, приховаємось біля островів та й ударимо в спину». Вовнига прихитрився майже непоміченим підійти до одного турецького корабля і відкрити по ньому вогонь з гармат. На кораблі спалахнула пожежа. Інший корабель відкрив вогонь по Соливоновому байдакові, не примітивши, як до другого його борта причалив Данила, і козаки вибралися на турецьке судно. Закипів рукопашний бій. З турецького корабля раз у раз плюхалися у воду людські тіла. Гармидер, одначе скоро стих, гребцями на веслах були полонені. Козаки зняли з них іржаве залізо, яким приковували нещасних передбачливих господарі, і турецький корабель ліг на курс. Старшим на ньому був Данило Тур. Він наказав гармашам зайняти свої місця і чекати на його команду. Місяць із-за хмари так і не виплив. Він виявився цієї ночі справжнім запорожцем, бо чи не найбільшу роль зіграв у тому, що Данилові і козакам вдалося захопити турецький бойовий корабель. Селивон поспішив до військового старшини Третяка. «Один корабель турецький у наших руках. На ньому хазяює Василь Журба». «Ти збожеволів, зрадь, котрий?» «Третій». Третяк вирішив, що настав час дати бій. Наказав відкрити вогонь з усіх гармат, відкрив вогонь і Данило. Турки не сподівалися, що свої битимуть по своїх, отетеріли. З козацькими байдаками вони ще могли змагатися, бо гармати з байдаків били тільки на коротку дистанцію, а от із своїм кораблем. Боротьба тривала запекла, з 11 турецьких кораблів потоплено було 7, а один, цілий-цілісінький, залишився в руках у козаків. Світало. «Ваша світлість», – просив Третяк генерала Паніна, – «чи не можна дати війську Запорозькому хоч би дві гармати, які б стріляли далеко, як турецькі?» «Чому не можна? Дамо. А де той сміливець, що захопив турецький корабель? Покажи мені його». «На жаль, не можу, ваша світлість. Він, здається, поранений чи вбитий». Постарається, щоб більше впливових людей знали правду. Постарається певним чином вплинути на полковника Паскевича, щоб той відкинувся від гайдамацького отамана. І Паскевич зробить так, як обіцяв. Врятував один раз, вдруге цього не робитиме. Він людина слова, він дитя свого часу. Але поплатитися своєю кар'єрою може і Паскевич, коли його не попередити. Розуміється, коли б не цей злодюга гусар, не пий вода, нікуди Данило із Новоселиці не пішов би. Не шукав би іншого пристанища і ще поборовся б із Кошовим, обстаючи за права Запорозької голоти, а так доїжджав до Вовчого лісу. Пильно вглядався густу темряву і нічого підозріливого не бачив. На узліссі надержав коня, заклав два пальці в рот, голосно з протягом свиснув. Луна покотилася між деревами, віддалялася і верталася, але обзиву не було. Тільки наполоханий пугач крикнув сполошно над головою і полетів у глибину лісу. «Нікого тут немає, окрім птахів і вітру», – подумалося Данилові. І він скочив з коня, збираючись заночувати просто неба на землі, і все-таки дослухався, чи не відгукнеться хто на його свист, який знали люди Василя Злого дуже добре, але сподівання його були марні. Хтось налякав людей цим лісом, і вони повірили. А може глибитися в гущавину? Та що я там зараз побачу? Ніч темна, тільки зорі тьмяно висвічують. У такому лісі, певне, сонце важко побачити вдень, а не те, що вночі. І Данило вирішив діждатися ранку. Скинув сідло, прилаштував його біля стовбура якогось листяного дерева, подушкою буде, пустив стриноженого коня на пашу, ліг голі черева, дивився на зорі і знову замріявся про долю свою, про долю таких, як і сам. Цікаво Данилові знати, що робить зараз Степанида, як ведеться синові в пана писаря Кулаківського, чи встиг навести не пий вода лаку з Кошового в його обійстя. То сіль в очу, то скапка в п'ятці. А може все обійдеться? Поговорить з полковником Паскевичем і додому поверне. Добре б. До полковника, отже, зранку, потім. Сон почав морити сильніше і сильніше, і Данило заснув. Разом з птахами прокинувся Омелян. Після вчорашньої розмови з кумом Олексієм наледве заспокоївся, а на ранок вирішив остаточно. Нікуди він більше не поїде, із зимовейської станиці хвороба допоможе йому звільнитися від служби. За кого і за що воювати? На Дону безладдя якесь, не знаєш, на яку ступити, навіть імператриці не слухають козаки. До отамана. В Черкаськ треба їхати. А коли вже Омелян вирішив, то ніхто його не зіб'є зі стежки. Легенько торкнув розпашилу руку дружини, і Софія одразу розплющила злякані очі. «Що, Омеляне? Сплять діти?» «Сплять, не хвилюйся. Поїду я сьогодні в Черкаськ». І розповів про свої наміри. «Ніяких походів знати більше не хочу. Досить. Господарюватиму. Візьму з собою два пуди борошна і стільки ж пшона, продам на ярмарку в Черкаську та коня куплю доброго. Може, ще й доплатити доведеться. Та то нічого, аби худобина добра попалася. До сестри заїду в Таганрог». «Добре робиш, Омеляне, дуже добре». Схопилася з постелі, швидко одяглася, не примітила заклопотана дружина незвичайно близько в чоловікових очах. Видно було, що Омелян на щось зважився. Може, і сам до пуття не знав, на що сам, але дружині сказав не все. Збирається їхати в Черкаськ до отамана, щоб звільнив від військової служби, купити там коня і заразом заїхати до сестри,